drobni listki, poslednji krat nocoj, poslednji krat vas gleda, otožni pogled moj. Je bila vas ročica, pisala mi nekdaj, in njeno to ročico podajam jih nazaj. Brez sonca ni življenja, brez tebe sreča ni, kak hoče mene ljubit, srce naj še živi. Brez sonca ni življenja, brez tebe sreča ni, kak hoče mene ljubit, srce naj še živi. A neko noč otožno pisali ste mi vi, da naj bi bil kdaj srečen, saj tega treba ni. Zatorej z Bogom listki, pozdravite mi njo, saj ti ljubezni zvezda ne vzamete sabo. Brez sonca ni življenja, brez tebe sreče ni, kak hoče mene ljubit, srce naj še živi. Brez sonca ni življenja, brez tebe sreče ni, kak hoče mene ljubit, srce naj še živi.